dystansie legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Ołech Sencow przerywa głodówkę. Policja przesłucha świadków potrącenia przez samochód z prezydenckiej kolumny 9-letniego chłopca. Już za godzinę poznamy laureata pokojowego Nobla. Najpierw informacja sprzed kilku minut. Po 140 dniach Ołech Sencow przerwał głodówkę. Rozpoczęto jego rehabilitację, informuje rosyjska służba więzienna. Ukraiński reżyser został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie. Oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat kolonii karnej. Obrońcy praw człowieka nazwali jego proces sfingowanym i domagają się jego natychmiastowego uwolnienia. Sencow podjął protest, domagając się wypuszczenia z rosyjskich więzień 64 swoich rodaków. Według ostatnich informacji jego stan zdrowia był krytyczny. Policja przesłucha dziś świadków zdarzenia w Oświęcimiu, podczas którego wchodzący w skład kolumny prezydenta radiowóz niegroźnie potrącił dziecko na przejściu dla pieszych. Będziemy wyjaśniali wszelkie okoliczności. Przesłuchamy świadków zdarzenia. Na pewno będzie to chłopiec, który brał w nim udział, a także dziecko, które chwilę wcześniej przejechało przejście na hulajnodze. Jest też jeden naoczny świadek. Oczywiście przesłuchani zostaną funkcjonariusze, którzy nie zostali przesłuchani wczoraj. To z pewnością około kilkunastu osób, mówi rzeczniczka oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka. Policjantka poinformowała, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż do wypadku doszło około 16:20, gdy kolumna prezydencka z radiowozami na czele podjeżdżała do przejścia dla pieszych. Kierowca trzeciego z kolei radiowozu zatrzymał się, bo zauważył przy przejściu chłopca na hulajnodze. Przepuścił go. Kiedy dziecko przeszło, policjant powoli ruszył. Wówczas wbiegł drugi chłopiec, który wpadł na samochód. Uderzył w prawe nadkole, relacjonuje policjantka. Chłopiec trafił do oświęcimskiego szpitala. Nie doznał poważnych urazów. Rodzice już wczoraj go zabrali do domu. Tam odwiedził go prezydent Andrzej Duda. Już za godzinę poznamy laureata lub laureatów pokojowej Nagrody Nobla, którą przyznaje Komitet Noblowski w Oslo. Wśród faworytów wymienia się Światowy Program Żywnościowy ONZ, osoby walczące z przemocą seksualną, organizacje ratujące tonących migrantów i Radę Arktyczną. Dokładnie 35 lat temu dowiedzieliśmy się, że Komitet Noblowski przyznał Nagrodę Lechowi Wałęsie. Legendarny pierwszy przywódca Solidarności otrzymał ją za walkę o wolność i demokrację w krajach Europy Wschodniej. Francja żegna dziś Charlesa Aznavoura, piosenkarza ormiańskiego pochodzenia, autora tekstów i muzyki, scenariuszy filmowych i dialogów, który zmarł w poniedziałek w Prowansji w wieku 94 lat. W uroczystościach pogrzebowych przy Placu Inwalidów w Paryżu ma wziąć udział m.in. prezydent Emmanuel Macron, który wygłosi przemówienie. Będzie też około 200 osobistości z najważniejszych francuskich instytucji. Trumna piosenkarza zostanie okryta francuską flagą. Według licznych źródeł rodzina Aznavoura była początkowo niechętna nadaniu wydarzeniu rangi narodowej, ale zgodziła się, ponieważ sam Charles Aznavour nie odrzucał zaszczytów. Był odznaczony najwyższymi wyróżnieniami francuskimi, Legią Honorową i medalem Akademii Francuskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Centrum na południu pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury. Na północy pochmurno i deszczowo, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Augustowie 14 stopni, w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i Lublinie 17, w Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach, Zakopanem i Rzeszowie 18, w Poznaniu 19, a w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hi everyone. Mówi, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czuje się jak w domu. W tym tygodniu odwiedziła je ponownie. Diamonds are forever. Katie Melua w Trójce. Thank you so much for having me again. Retransmisja recitalu oraz wywiadu z artystką w sobotniej audycji Markomania między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Mediamarkt. Precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.

and goes. But no one ever tells you how to learn to let go. Different people, they walk different roads. Some of them will hurt you, but some of them won't. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it did before. Your heart screams yes, your head says no, and you're never really sure. Well, everybody's running, but you don't know why. Time is running short. Everybody's looking for a place to hide. There's no one left at all. And I said, ooh, oh, oh. Are there any survivors? Am I here alone? Yeah, I said, ooh, ooh. Are there any survivors? Am I here alone? Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, Passenger. Witamy Państwa bardzo serdecznie. LP Trójka do 12. I do 12 jeszcze układamy dzisiejsze notowanie listy 1914. W tej sprawie Piotr Baron pojawi się za moment. No a ja tylko przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl / trójka. Tylko stamtąd oddajemy głosy. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I co jeszcze miałem powiedzieć? A, płyta tygodnia. Zaczynamy od niej właściwie. Manami goście. Koncert z okazji 25-lecia zespołu Manam odbył się w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jak dziś pamiętam. No i z tego koncertu, a, mamy dla Państwa płyty 7-1-3-3-5, a z tego koncertu wybieramy Eksplozję. Artur Rojek i Manam. Eksplozja. i wszystkiego najlepszego. To mówił Artur Rojek. Ma nami goście, płyta tygodnia. Mamy dla Państwa takie płyty. Dziś pani Aleksandra z Bychawy i pani Wiktoria z Krakowa. Pan Piotr z Warszawy jest w naszym studiu. Cześć Piotrek. Dzień dobry Państwu. Cześć Marek. No tak, dzisiaj masz wyjazdówkę. 1914 lista. Skąd? Z Polanicy i właśnie przed chwilą się dowiedziałem, skąd dokładnie będzie lista i stąd w ogóle moja obecność tutaj, bo chcę Państwa bardzo gorąco zaprosić. Będziemy listę emitować sprzed Teatru Zdrojowego. Ty sobie wyobraź, że nigdy w życiu nie byłem w Polanicy. Ja też. Ale w związku z tym, że tamte rejony znamy, a ty znasz je chyba jeszcze lepiej niż ja, na pewno jest to urocze miasteczko, czy miasto, i dużo o tym mieście dobrego słyszałem, a przekonamy się dziś. Po południu wyjeżdżamy wspólnie silną ekipą, bo jedzie Stelka. O, będzie wesoło. Jedzie koleżanka Walędzik. bo będzie na miejscu wielkie handlowanie i będzie można kupić takie gadżety związane z programem trzecim i do zakupu takich gadżetów bardzo też Państwa zapraszamy. O 19 zaczynamy, po 19 sprzed Teatru Zdrojowego w Polanice Zdroju. A wszystko to z okazji festiwalu imienia Marii Czułaszek. Tak, w związku z tym będzie także pewnie wielu naszych przyjaciół. Spodziewam się spotkać Artura i nawet być może, jeśli Artur się zgodzi, to porozmawiamy o jego utworach na liście przebojów. Wiesz, jak on zawsze mówił, że dzisiaj wyprzedziłem Queen. Tak, albo Stinga. Stinga. Piotr Baron, 1914, notowanie listy dzisiaj wieczorem. Zapraszamy Państwa, ale na razie ją układamy. Jeszcze godzina i 40 minut głosowania. Polskieradio.pl Ukośnik Trójka. Good on you, son. To ja głosuję na to. Mark Knopfler. Dzięki. Dziękuję. Szczęśliwej drogi. Dziękuję bardzo. Quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Yeah. You wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden shuffle and the old one too, yeah, yeah. Tak, Good on You Son. To nowy singiel Marka Knopflera, zapowiada nową płytę, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecamy polskieradio.pl ukośnik trójka. Pan Zbyszek napisał, nowy album Anny Mariopek jest już w drodze do mnie. Kurier ma być lada moment. Ciekawy, jaki będzie cały album, już nie mogę się doczekać. No właśnie, bo to dziś premiera tej nowej płyty. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Thank you.

lets me see, I'll be your king, 'cause you are my queen. Again, Dave Matthews Band, tak, to piosenka z nowego zestawu do głosowania zadebiutowała tydzień temu na liście, jak będzie dzisiaj, polskieradio.pl/trójka. Przypominam, układamy 1914 wydanie listy. A to taki duet, właściwie trochę dziwny i niesamowity, Lady Gaga i Bradley Cooper, piosenka z filmu A Star Is Born. Yeah. Słuchaczka napisała dziś, postaramy się z córką odwiedzić pana Piotra w Polanicy, mamy niedaleko. Przypomnę, 1914 wydanie listy, dzisiaj z Polanicy. Za 18.11 to jeszcze miecz. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Kochał, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała. Kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, pa, ta, ta, pa, ta, pa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, święty gapa. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Październik zaczyna się prawdziwym wysypem nowych filmów. Dziś aż 8 premier. Dwie z nich zrealizowane z myślą o młodszych widzach. Bohaterkę pierwszej z nich wszyscy doskonale znają, co nie znaczy, że fabuła nie zaskoczy. Tylko jej punkt wyjścia przeniesiony jest z baśni braci Grimm, reszta to już fantazja autorów, choć tytuł sugeruje coś innego. Kopciuszek, historia prawdziwa, to animacja ze Stanów Zjednoczonych. Dzień, w którym mój ojciec stał się krzakiem, to z kolei już fabularny film przygodowy. Temat też poważniejszy, bo w tle wojna na Bałkanach. Najważniejsza jest w nim jednak młoda główna bohaterka, która, gdy jej ojciec zostaje powołany do wojska, wyrusza w podróż w poszukiwaniu mieszkającej za granicą matki. Pełna ciepła i humoru opowieść o dorastaniu. Bohaterkę kolejnego filmu również wszyscy znają, a przynajmniej jej twórczość. Mowa o Astrid Lindgren, słynnej w całym świecie szwedzkiej autorce literatury dziecięcej. Dzięki dramatowi biograficznemu Młodość Astrid mamy szansę lepiej poznać życie autorki dzieci z Bullerbyn, a także dowiedzieć się, z jakich doświadczeń czerpała inspirację do pisania swoich książek. Do prawdziwych zdarzeń z życia głównego bohatera nawiązuje także amerykański dramat Dotknij nieba. Bart Millard już od młodego wieku przeżywał prawdziwe piekło na ziemi. Rodzinna trauma uzbroiła go jednak w siłę i determinację. W efekcie te właśnie doświadczenia przynoszą mu życiowy sukces na scenie. Millard staje się autorem największego przeboju w historii amerykańskiej muzyki religijnej. Nieczęsto pojawiają się w naszych kinach filmy z Brazylii, a od dziś mamy dramat Heart Paint. Jego bohaterem jest młody, wycofany chłopak, który dopiero nocą staje się gwiazdą internetu. Specjalnością gwiazdy sieci jest wykonywane za pieniądze nagie show z użyciem farb fosforyzujących. Sprawy komplikują się, gdy pewnego dnia odkrywa, że ktoś zaczyna naśladować jego występy. Jest dziś i spektakularna nowość dla wszystkich fanów superbohaterów. Prosto z komiksu powraca Venom, czyli pozaziemska forma życia, która egzystuje w symbiozie z człowiekiem. Tym razem ciała użyczył mu Tom Hardy, partneruje mu w filmie Michelle Williams, a emocjonująca walka dwóch istot korzystających z jednego tylko ludzkiego ciała rozegra się przede wszystkim w scenarii San Francisco. I wreszcie dwie rodzime premiery. Pierwsza z nich to kolejna polska komedia romantyczna Serce nie sługa. W miłosne zawirowania wikłają się tym razem Roma Gąsierowska, Paweł Domagała, Magdalena Różdżka i Mateusz Damięcki. Bez wątpienia więcej emocji i psychologicznego napięcia przyniesie Nina, czyli opowieść o skomplikowanych relacjach trójki bohaterów, wyreżyserowana przez debiutantkę Olgę Hajdas. Historia, jakby opowiedzieć tak w jednym zdaniu, jest bardzo prosta. Jest to o małżeństwie, które stara się o dziecko. Tego dziecka mieć nie mogą z różnych powodów. Poznają kobiety, którą chcą zatrudnić jako surogatkę i tutaj dochodzi do nieoczekiwanego zbliżenia pięknej miłości między dwiema kobietami. To jest w skrócie i to jest w bardzo dużym uproszczeniu historia, ponieważ tak naprawdę ona się dzieje na wielu poziomach, spojrzeniach, emocjach. Natomiast ja mówię po prostu, że to jest film powolności, tej osobistej, tej wewnętrznej, której zaczynamy szukać. Przypomnę, że Nina Olgi Hajdas zdobyła niedawno główną nagrodę w konkursie Inne Spojrzenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od dziś w naszych kinach. O premierach filmowych mówił Ryszard Jeźwiński. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. Not forgoing of the lights, not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rise. It's not the song, it is the singing. are those stronger than me? Straight into the face that tells you to rattle your chains. If you love being free. Nina Cried Power, Mavis Staples gościnnie u Hoziera. Ta piosenka także w zestawie do głosowania na listę. 7 minut do 11, w trójce wtedy będą wiadomości. A teraz jeszcze kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Steve Miller. To numer 1 na liście trójki w wakacje 82 roku. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem.